بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد كنا مصالي المشوروه كما منيكيتي سيجيب قبل كنجية كتك عوام ويتو يبيلي مصالي يركون كتورو يمصالي يجانا أموليزا أختي جزاها الله خيرا ليتي حكم يومك أنباي أنويز وكتوى زكاة الفطر كشا وكتوى من يويز وكتوى زكاة الفطر كشا أكاقوم وكتوى ناككتا وكتوى زكاة الفطر حكم يكني آثم آثم anapata madhambi anapata madhambi na anatakiwa atoe hata kama ni baada ya sala pamoja kwamba akitoa baada ya sala itakuwa ni sadaka katika sadaka nyingine na anatakiwa afanye istighfar atubie kwa Allah tabarak wa taala juu ya dhambi ambayo amelifanya wallahu a'lam. Anauliza ukhti mwingine jazakallahu khaira, je, mtoto wa nje ya ndoa akawa bado yuko kwenye milki ya huyo baba, je, zakatul fitri atatolewa kama watoto wengine? Naam, hakuna ubaya ikiwa iko chini ya malezi ya nyumba hiyo akatolewa zakatul fitr, kwa kuwa ni miongoni mwa ambao yeye anawatazama, isipokuwa tu asizingatie kwamba anamtolea mtoto wake, bali anamtolea ndugu yake katika imani. Wallahu a'lam. Ni ipi hukumu, anauliza dada huyu jazakallahu khaira, ni ipi hukumu ya yule ambaye hajatolewa zakatul fitr aliyekuwa mzazi anayemlea hana uwezo? Kama hana uwezo, la shay'a alayhi, hakuna lolote juu yake. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah, muogopeni Allah, muabuduni Allah kadri ya uwezo wenu. Uwezo wake umeshilia hapo, hata adhibiwa. Anauliza ukhti mwingine jazakallahu khaira, anapenda kufahamu ikiwa toka mtu alipoanza kuwa na wajibu wa kufunga hajawahi kutoa wala kutolewa zakatul fitr, ni ipi hukumu yake? Kama alikuwa na uwezo kipindi chote hicho alafu akutoa, athim, kama tulivyosema kwa mara ya mwanzo, atakiwa afanye istighfar, atakiwa afanye istighfar kwa kosa hilo la kumkosea Allah tabarak wa taala. Hadithi imekuja, faradha rasulullah, amfaradhisha mtume wa Allah, ni faradha. Anasema swali lake la pili, ikiwa baba anao uwezo wa kuwatolea zaka watoto wake wote, lakini akadai baba huyo kwamba kule kutoa kwake yeye kumewatosheleza wote, vipi hukumu yake? Huyu anajidanganya, anajidanganya nafsi, huyu ni uongo. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, ala alkabiri walsaghiri walzakari waluntha min almuslimin, wa kiume wa kike, mkubwa mdogo, bali tumeona istihbaban kwamba hata mtoto ambaye yuko kwenye tumbo la mama yake muda wa kuwa amefikisha miezi minne, ameshapulizwa roho, kiumbe hai, kinatolewa zakatul fitr istihbaban. Na amefanya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, ambalo mzazi akilifanya litatosheleza kwa waliokuwa chini yake, kuchinja siku ya al-adha, akachinja mbuzi mmoja ikawa ni kwa wote ambao wako chini ya himaya yake nyumbani, lakini sio zakatul fitr. Wallahu a'lam. Anauliza ukhti jazakallahu khaira, je kama mtu bado hajafikia uwezo wa kujitegemea na kwao yeye peke yake ndiyo Muislamu, kwa maana wanaomiliki wote ni makafiri, je ni wajibu kwake kutoa zakatul fitr? Kama ana uwezo wajibu kwake kutoa, kama hana uwezo na wazazi wake ambao wanamlea ni makufar, basi la shaa alayhi, inma yataqabbalu Allah min almuttaqin, Allah anatakabbal amal kutoka kwa wachaji. Kwa hiyo kama huna uwezo, la shaa alayhi, hakuna ubaya juu yako. Wallahu a'lam. Anauliza ukhtu mwingine, jazakallahu khairan, je, kama kuna mtoto kafunga akiwa kwa wazazi wake lakini baadaye akaenda kwa mama yake mkubwa na huko ndiko alimalizia funga yake, je, nani ndiyo mwenye haki ya kumtolea zakatul fitr kwa muda huo? Mwenye haki ya kumtolea zakatul fitr ni yule ambaye amekuwa naye mpaka kile kipindi cha wajibu. Tulisema kutoa zakatul fitr kuna kipindi cha wajib na kuna kipindi cha sunna. Cha wajib ni pale linapokuwa limeshazama jua kuamkia siku ya Eid, ule ni wakati wa wujub kama wanavyosema ahlul ilm. Kwa hiyo kama atafikiwa na mazingira hayo huko kwa mama mkubwa, basi mama mkubwa atamtolea. Wallahu ta'ala a'lam. Maswali mengine yako nje ya mada. Ana sema ukhti huu, jazakallahu khairan, naomba kufahamu suala la kufanya biashara msikitini lipo vipi? Taka tuseme kuwa hii biashara msikitini, taka tuseme hii ni biashara msikitini, na hukumu zake ni zipi? Haifai kufanya biashara msikitini ama katika mlango wa msikiti wa kuingilia watu wa kutokea, hakuna ubaya, lakini ndani ya msikiti haram, haram. Na Mtume akabainisha sallallahu alaihi wasallam kwamba msikiti haikujengwa kwa madhumuni hayo, innal masajida lam tubna lihadha, msikiti haikujengwa kwa mambo hayo, haikujengwa kwa kufanya biashara, ni haramu kufanya biashara msikitini. Kadhalika kutangaza kilichopotea msikitini haramu, kadhalika kuulizia kilichopotea msikitini haramu. Yani haifai mtu akasimama, jamani aliyoona alinokotea simu, nani kaona simu? Haifai. Au mtu akasimama, jamani aliyepoteza kitu chake fulani anione, haram. Kataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala mtu sio akasema huu, mbona sasa hii ni tashdidi kwenye dini? Hii sio tashdidi, hii ni sunna, kwa kuwa ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Anauliza ukhti, ni maneno gani ambayo yanakula amal yakizungumzwa msikitini? Maneno yote yanayofungamana na dunia, maneno yote yanayofungamana na dunia ambayo hayana alaka na dini, kuzungumza mpira, kuzungumza mambo ya mashamba, kuzungumza kadha msikitini, Allah katoa idhni kwa ajili ya kumdhukuru yeye peke yake, kusoma Qur'an, kuswali, kufundishana ilmu. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijal. Ndivyo alivyosema Allah katika Qur'an, kwamba anaidhinisha an turfa'a, kwa maana ya tafsiri ya kwanza an turfa, Allah anaidhinisha misikiti ijengwe, albuyutu tubna, nyumba zijengwe za ibada, an turfa'a كما اللي وسمى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كتب سورة البقرة. معنى يبيلي أن ترفع كتب مسكيتي الله كإذ نشى يوان رولاوي مامبو يكبوز يوت ويذكر فيها اسمه نلتاج وهم وجنلاك بعد تصير وكسمع ويذكر فيها اسمه معنى يكي يتلى فيها كتابه كسوم وكتاب شاكي نكتب كتاب kwa maana aya za sharia huingia Qur'an na huingia sunna, huingia sunna. Kinyume na hayo Allah hajaidhinisha. Kwa hiyo utakuwa umetafuta idhini kwa asiye kuwa Allah tabaraka wa taala. imekuja riwaya baadhi yao wanaihasanisha na baadhi wanaidhoofisha kwamba mazungumzo ambayo hayafungamani na msikiti yanakula mema ya mtu kama taakulu naru alhataba, kama vile ambavyo moto unavyokula kuni. Naam. Anauliza kitu kingine, jazakallahu khaira, nimegombana na mwenzangu sababu kauli zake si nzuri, ila kuogopea kumuudhi Allah nikaona leo kumsalimia tu, sitaki kumzungumzisha jambo jingine zaidi ya salamu, sababu nahofia mazungumzo huenda tukagombana. Hili liko sawa? Naam, kama ni mtu wa shari, mtu wa shari katika maongezi, anapenda ugomvi, kuwazulia watu kwa yale ambapo kwamba hawaji anasema, kwa hiyo wachelea kwamba ukisema naye akakuzulia na vitu kama hivyo, si vibaya ukawa umejiepusha naye, ni katika mlango wa kujiepusha na madhara, kujiepusha na madhara. Anasema mmoja katika ushairi, asema an-nutqu zainun was-sukutu salama fa idha nataqta fala takun mithara mali in nadimtu ala sukuti marra wa laqad nadimtu ala al-kalam mirara. An-nutqu zainun, kuzungumza ni kuzuri, watu wanapenda hata sijua atakaongea, lakini kunyamaza ni bora. As-sukutu salama faida rafaqta, basi ukitaka kuzungumza usiwe ni mtu mikthara, unaongea sana, usiwe hivyo, kwani sijawahi kujuta mimi juu ya kunyamaza kwangu kimya hata siku moja, lakini nimeshajuta mimi juu ya kuzungumza kwangu mara nyingi. Kwa hiyo ukitolewa kwamba ni mtu wa kuhabisha maneno au mtu wa shari, basi msalimie tu. Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith, la yahillu limuslimin أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. سي حلالك ومسلام كم قورا نكم هاما نكم تنغى من ذات الزيد يسكتات قبها وانجي وسلمياني. سي حلالي سي حلالي كالتمامو يأليه ويصبابيش من قبور واو مامو يكي دنيا لذا نوصل علماء. أما كما جامل له سديني بس حتى مواقع يزا كم تنغى umsalimiwa na upokee salamu yake hata miaka minne hata miaka kumi mpaka atakapotubu juu ya bid'a zake mukaffira na mufassika ambazo kama anazifanya kwa uwazi kabisa. Lakini katika yale mambo ya kidunia ya kilimwengu, utachukua pesa yako kutukana na kadha, si halali kumgura na kumhama zaidi ya siku tatu mkao mnakutana. Yuridhu hadha wa yuridhu hadha, huyu anampa huyu mgongo, hamjali yule, hamjali yule. Na mbora wao katika wale wawili ni yule ambaye siku hiyo atamwanza mwenzake kwa salamu, huyo ndio mbora. Ndivyo alivyosema Mtume sasa. Kwa hiyo msalimie, ipe hali hamdu si jambo basi, sio kama salamu tu, salamu alaykum wa rahmatullah, vipi hali kimya, vipi hali, salamu haigombi, wanasema vipi hali, alhamdulillah basi. Naam, wallahu a'lam. Anauliza ukhtu huyu, hadaha Allah, kijana wa kiume na wa kijana wa kike walizini kwa vishawishi vya sheitani na ibilisi. Baadhi wakati ibilisi anasingiziwa, lakini binti akarejea kwa Allah ukweli wa kurejea. Ibilisi anashawishi, naam, lakini pia nafsi pia ni mbaya, ndio maana nafsi kaitwa amaratun bisu. Binti huyo akarejea kwa Allah ukweli wa kurejea, kufanya istighfar, na wakati huo binti hana mawasiliano tena na yule kijana wa kiume. Na hafahamu kama yule kijana anamwomba Allah msamaha, hajui kama anatubu au la. Je, binti akiwa anaomba dua kwa niaba ya wote wawili kwamba Allah wasamehe, inafaa kuomba hivyo? hapana, huku ni huyu ni uongo, bali unajiombea wewe nafsi yako, unajiombea wewe nafsi yako. Kama ambavyo huwezi kumswalia swala ya sunna mtu fulani kama anapiga rakaa mbili za kablia, alafu pia utapiga rakaa mbili nyingine kwa ajili ya rafiki yangu yuko wapi, ameshughulishwa na discussion, wewe unamfanyia rakaa mbili hapa, kama ambavyo haliwezekani hilo, kadhalika la kutubia, haliwezekani kumtubia mwenzako aya kwamba yeye yuko hai alafu amtubie madhambi yake, haifa. Sasa kama anamwambia maghfira, bila mambo ya maghfira babako mamako, maghfir Allahumma ighfir li wa liwalidayya na vitu kama hivi, lakini kumwombea msamaha mtu ambaye kwamba wala hajali, kwa sababu katika kuombewa msamaha au kuomba msamaha kuna shuruti, shuruti za tauba, hazija hakiki kwake yeye, katika hizo ni kujivua katika ile dhambi yeye bado anafanya, katika hilo, katika hizo ni kujuta juu ya yale aliyofanya yeye, wala hajajuta bali anasubiri fursa nyingine kama ile ipatikane adhim adim. Kwa hiyo hilo jiombe msamaha na maghfirah yenu yeye, sala sala muombe hidayah, Allah muongoze, lakini sio kwamba muombe maghfirah Allah msamehe ili hali mwenyewe wala hana mshifa huo. Wallahu ta'ala a'lam. Mwingine anauliza hapa, jazakallahu khaira, je, maibadhi ni miongoni kati ya Waislamu, na je inafaa kuswali nyuma yao, na ni ipi ya akida yao au maibadhi? Katika akida ya Ahlu Sunnah wal Jamaa hawamkufurishi yeyote katika Ahlu Qibla katika Waislamu kwa dhambi ambalo amelitenda mpaka alihalalishe. Tunasema tu akida ya kiibadhi, aqida ile itikadi ya kiibadi, si itikadi ya Kiislamu. Lakini hatusemi kwamba maibadi wote makafiri, lugha hiyo hatuisemi, tuisemi sababu maibadi mathalan katika akida zao wanakataa kuonekana kwa Allah siku ya Kiyama, na ukikataa kuonekana kwa Allah siku ya Kiyama unasimamishiwa hoja, unaambiwa hili lipo, Allah ataonekana, unapewa aya, unapewa na hadithi. Wewe ulikuwa ni mjinga, hujui. Kwa hiyo unaondolewa ule ujinga wako kwa kupewa dalili, kwa kusimamishiwa hoja, mtu kuiondoa katika dhima, kwamba tumembainishia, tumempa aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo huthibitisha hayo. Yeye akaendelea kufanya inadi juu ya bayani aliyopewa, huyu sasa anakufuru. Kwa hiyo huwezi kusema maibadi wote ni makafir, sababu wako wao, wako wengi wao, wengi wao hawafahamu itikadi ya kiibadi, hawajui itikadi ya kiibadi. Wao ni maibadi kwa kuwa baba yake ni ibadi, mama yake ni ibadi, sasa liwa ni ibadi basi, ndicho anachokijua. Anaachia tu mikono, ndo anavyojua, haitikii amina katika sala, ndicho anachokijua. Kwa hiyo huwezi kumkufurisha kwa hili, lakini ibadi ambaye anaijua akida yake ya kiibadi na jinsi inavyokinzana na akida Ahlus Sunnah wal Jamaa ya Uislamu, huyu bila shaka yakfur bidhalik. Ambaye anaikumbatia akida ya kiibadi ya kukana sifa za Allah na kukana sifa za Allah kadhalika, kuwatuhumu masahaba na kuwazungumza vibaya kama vile Amr ibn al-As, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum, na Ali ibn Abi Talib, بلا شك عقلة هي عقلة كثيرة. والله تعالى أعلم. أما تسألني ما يعو إبادي أسيه لنغنية ويبادي واك أسيه ويوى ويبادي واك تسألني ما يعك هل لنغنية كوني ويبادي واك حيوى عقلة كيبادي يوكو يوكو تو كاريثي تو هو أكون أبا. لكن يولي أبا أنا جوى عقلة ياك نانا لنغنية جوى بداعك هيو هو يتسألني ما يعك. Swali jingine, je, inafaa kushirikiana na wanaume wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu katika masomo hususan discussion na mengineyo kama dharura? La wala, sijui kama kuna dharura katika jambo hili. Hili kama ni dharura watu wakakaa mkusanyiko wanaume na wanawake ila hali wanawake wenyewe wapo, Allahu alam, sijui kama ni dharura hii. Je, niqabu ni sunna au ni wajib kwa kila binti أو منامك وتسلامه. نقاب يكفلك أسو هي قولي ودليل حكم ياكل السنة كنغميني ويالي أمباني من السنة كأهل العلم. نقابل يكون موقفه من سمامه يكون موقفه عنده يقابل واجب وكل بنت وكسلام كل منامك وكسلام نسبقوا وتوازيم عمبو طهاري ومشازيكا حوالا تينا يالي أمباني ينبتكنا كما بنت من جنيه. إلى بعد كتسوم كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنباته ومكيانديك مشون موهيواكي رحمه الله أكتاجي هوجيا أكواجيب ونواجبش نقاب يبقوت هوجيا زاكز ننقوف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن تمدنا كسوم قبل السنة حكم ياكي ما يسمى يلي يسمى الإمام الألباني رحمه الله قاسم هزي كذاني قابو قوة تتويتو وكيكني أفضل نبور الزيد كلك كواتشا كنتنا سمني سنة وكوان غالية زي الأدلة عن بعض المزيتاجة رحمه الله تعالى حتى سمني واجب وكوى أمليت حجة زي نقوفه. لكن وقت هو هو وكزيتو ونفى نقاب وكوى تنوانا وقام بها وليزك تنبيه بلا يا نقاب. والله تعالى أعلم. سلوى تاتو جيه نجوزك وشنبا كسلميانا كوسليانا كسيمو هايفاي هايفاي يسبقوا كما زنجيرا تو أمباو وميتاجة بعد علماء وبرب مشنبا على يتاجيوا في بيمو فلاني جانجو كيانا كبيجا سيمو كموليزيا ونفا سايزيجاني يكياتو ilikuwa kuchukulie na akatumia labda simu ya wali wake, hakuna ubaya katika hilo. Lakini kwamba wanaulizana hali, umejambo, umeamka vipi, umelalaje, jana ulikula na vitu kama hivyo, wanavikataa ahlul ilm kama ambavyo kwamba wanakataa ahlul ilm uchumba wa muda mrefu. Wallahu aalam. Swali jingine anauliza ukhti hafidhah Allah, inasemekana masalafi ni waja wema waliotangulia waliokuwa wema na wameshakufa, iweje leo watu wanajiita masalafi wakati masalafi wameshakufa? Naam, haya maneno husemwa na baadhi ya watu wasiojua uhakika wa mambo jinsi yalivyo. Kuna salaf na kuna salafiyun. Salaf ni mwema wako aliyekutangulia, na kwa itlaq huwa mwema huwa mbaya. Lakini kimatumizi tunapotumia sisi salaf ni wale wema waliotangulia ambao hukusudiwa masahaba na matabiina karne tatu bora, na wako waliosema na matabi'i tabi'in atba'u tabi'in, hawa ni masalaf. Wema wetu waliotutangulia ni katika al-qurunu al-mufaddala, karne tatu zilizofadhilishwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale aliposema bora ya karne ni hii ndio kuwepo mimi, kisha karne ya watakaokuja ambao ni karne ya matabi'in, kisha karne ya watakaokuja ambao ni karne ya atba'u tabi'in. Hawa ndio masalaf. Ama ukisema mimi ni salafiyun, mimi ni salafi, kwa maana salafiyun kwa maana ya mimi nafuata kitabu na sunna kwa uelewa wa masahaba na matabiini, ndio maana yake mimi ni muislamu ninayefuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kama alivyosema Sheikh Albani rahimahullah ta'ala. Kwa kuwa haya maneno ni marefu, basi fupisha kwa ufupisho ambao hautoharibu hii maana ndefu ambayo umeikwepa. Semaje? Sema ana salafiyun, mimi ni salafiyun, manake mimi na wafuata wale masalaf katika ufahamu wao kukifahamu kitab, katika ufahamu wao kuzifahamu sunna. Kwa hiyo hujajiita kwa jina la aliyekufa, wewe umejinasibisha na wale wema waliokutangulia. Wallahu aalam. Salamisho anauliza anasema tunafahamu kuwa kumkufurisha muislamu mwenzako haifai, vipi kuhusu yule ambaye anamwambia muislamu mwenzake ni mnafiki, hukumu yake ni nini? Kwani watu huwa wanasema hawa mashekhe wa kisalafi hawana los, ni wanafiki. Tunaomba mtuelimishe katika hili, kwani ni maneno ambayo watu tumezoea kuyatamka katika ndimi zetu. Allahu akbar. La kwanza kabisa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika mja atazungumza neno la yulqi laha bala, atazungumza neno ambalo hatolijali wakati wa kulitoa kwake katika ulimi wake, hatolitilia maanani wakati wa kulitoa katika ulimi wake. Yahwi biha fi nari jahannam, neno hilo moja peke yake litamtumbukiza katika moto wa jahannamu. Kwa hiyo mtu auchunge ulimi aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Na kumwita mwenzako nafiq, maana yake unasema ana kufru nifaq, ana ukafiri wa unafiq. Kwa sababu ukafiri una aina, kuna kufru, kufru nifaq, ukafiri wa kinafiki ni ukafiri, nafiki ni kafir. Kuna kufru al-iba wal istikbar, ukafiri wa kukataa na kufanya kiburi sharia, kama alivyokataa Iblis sujudia Adam akakataa, aba wastakbar, akakataa akafanya kiburi, huyo ni ukafiri. Kwa hiyo unaitwa kufru al-iba wal istikbar. Kuna kufru, kufru nifaq, kufru al-iba wal istikbar, kufru al-juhud, kufru al-juhud na nyinginezo katika aina za kufru ambazo wanazitaja ahli al-ilm. Sasa ukimwambia huyu fulani ni mnafiq, maana yake yule ni kafiri, bali ni mbaya zaidi kuliko kafiri anayeabudia masanamu, kwa sababu mnafiq yeye kule motoni atakuwa fi darki al-asfali min an-nar. Kwa hiyo unasema kana kwamba unasema huyu bora ya Antoni, bora ya Sharoni, bora ya fulani katika makafiri wakubwa kuliko huyu, bora mwenye kuabudu mizimu na kuabudu masaji salaba, bora mwenye kuabudu kadha mapango huyu kuliko huyu, huyu ni mnafiki. Manake kwa chini ya moto wa mwanzo, fi darki al-asfali min an-nar. Sasa hatari yake inakuja sehemu moja, huenda ikawa ni kweli yale ambayo yanasemwa kwamba hao watu ni wanafiki, kwa maana wanawadhihirishia watu kwamba wao ni watu wa kheri, ilhali wameficha ukafiri katika nyoyo zao na nafsi zao, basi akawa amesalimika mtu huyo aliyemwambia mzake ni mnafiki. Au suala likawa si hivyo, hana huo unafiki, hana huo unafiki. Kwa hiyo kama hana unafiki, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukafiri huu uliomtupia mwenzako utakurudia wewe. Kwa hiyo watu watahadhari juu ya haya maneno ya kufyatua fyatua na kusema maneno ya chuki na maneno ya hasadi yaliyojaa mbegu ya husda. Na mara nyingi hutoka kwa wale ambao wanaipiga vita da'wa ya Ahlusunnah waljamaa. Maneno kama haya yanatoka kwa wanaopiga vita da'wa tu ya Ahlusunnah waljamaa, na wako kila mahala, kila sehemu wako. Na wale masalafu hawatosalimika na ndimi za watu. Lau kama wao wanastahiki kusalimika, basi wa kwanza angesalimika Allah aliyetukuka. Wamemwambia kwamba ana mtoto, wamemwambia kwamba ana mke, kadhalika angesalimika yeye kutokamana na mamapoto mapotovu wanaomkania yeye sifa zake. Wanasema hashuki kuja kwenye mbingu ya dunia, wanasema wala hana mikono miwili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama yuko kusalimika, basi yule aliyeumba watu hakusalimika yeye, hakusalimika Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama mwita sahir, mchawi, kahin, kuhani, majnun, mwenda wazimu, شاعر مونا مشعيري تو كذا وكذا وكذا حق سلميك محمد صلى الله عليه وسلم ذي في ويوي أنبايا ونعيدي منين وبنمتوني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويو وناو فيجا فيتا واتو chuki zao zisiwapeleke kubaya mno, yani waishilie tu na kuwachukia, wakapata dhambi za kuwachukia Waislamu zao basi na hatia, lakini wasijiingize kwenye madhambi mengine makubwa mno ambayo huenda yakawatoa katika huo Uislamu wao waliokuwa nao. Na wako watu sisi tunafahamu kwamba wanapiga vita da'wa hapa wako na wanafanya jitihada za kutaka kuizima hii nuru ya Allah tabaraka wa taala, lakini hawawezi na wasipochunga watakuwa wamelikalia utikavu kwa wenyewe. Wallahu almusta'an.